Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Resort finansów pracuje nad ulgą dla klasy średniej, mówi w radiowej jedynce minister Tadeusz Kościński. W Brukseli kolejna próba porozumienia w sprawie certyfikatów szczepionkowych. Za godzinę początek egzaminu z języków mniejszości narodowych i ostatni dzień pisemnych matur. Ministerstwo Finansów pracuje nad tak zwaną ulgą dla klasy średniej. Zapowiedział to w programie Pierwszym Polskiego Radia szef resortu Tadeusz Kościński. Chodzi o neutralizację skutków zniesienia możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej, co ogłoszono w Polskim Ładzie. Ulga będzie dotyczyła osób, których roczny dochód nie przekracza 133 600 zł, ale nie wszystkich, mówi minister Kościński. Pracujemy nad tym, mamy taką propozycję, żeby to zneutralizować, właśnie utratę możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Działam na kwocie rocznej, tam jest 133 600. Dla osoby, która pracuje na umowę o pracę, single, bez dzieci, które cały rok, 12 miesięcy pracuje właśnie umowę o pracę, żeby to dla nich wyszło neutralne. Polski Ład zakłada m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz zwiększenie progu podatkowego do 120 tysięcy. Poprawia się sytuacja epidemiczna. Wczoraj zarejestrowano w Polsce nieco ponad 2300 zakażeń koronawirusem, czyli o 45% mniej niż tydzień temu. Zmarło 329 osób. Łóżka covidowe są obecnie przeznaczane dla pacjentów z innymi schorzeniami. W szczycie trzeciej fali pandemii dostępnych było prawie 46 tysięcy łóżek covidowych, ale obecnie zajętych jest ponad 10 tysięcy. Redukcja łóżek covidowych odbywa się dwuetapowo, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W pierwszym etapie, który rozpoczęliśmy 21 kwietnia, zredukowaliśmy o ponad 13 390 łóżek. W drugim etapie redukujemy o kolejne prawie 11 tysięcy. Od jutra czeka nas kolejne luzowanie obostrzeń epidemicznych. Między innymi otwarte mają być kina i teatry. Z powodu lepszej sytuacji epidemicznej od niedzieli szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie zawiesza funkcjonowanie. Barbara Góra, Polskie Radio. W Polsce wykonano dotąd ponad 16 300 000 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 4 800 000 osób. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że Polska weźmie udział w pilotażowym programie certyfikatów szczepionkowych. Chodzi o cyfrowy dokument, który będzie uznawany we wszystkich krajach unijnych, który będzie potwierdzał skuteczne zaszczepienie przeciw COVID-19, fakt, że ktoś jest ozdrowieńcem bądź że ma aktualny test. To jest pilotaż, on powinien zacząć się w najbliższych dniach. Będziemy czekali na dalsze decyzje unijne w tym zakresie. W tej chwili osoby w pełni zaszczepione otrzymują kod QR potwierdzający szczepienie przeciw COVID-19. A w Brukseli negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów podejmą dziś kolejną próbę porozumienia w sprawie certyfikatów szczepionkowych. Czasu na porozumienie jest coraz mniej. Powinno być ono osiągnięte przed rozpoczynającym się w poniedziałek unijnym szczytem. Jeśli nie będzie w tym tygodniu porozumienia, wprowadzenie certyfikatów w całej Unii w przyszłym miesiącu stanie pod znakiem zapytania. Sprawa jest pilna, terminy nas gonią, będziemy musieli znaleźć kompromis możliwie szybko. Skomentowała Ana Paula Zakariasz, minister do spraw europejskich Portugalii, która kieruje teraz pracami Unii. Sporne są dwie kwestie. Po pierwsze, testy. Parlament Europejski chce, by były darmowe, skoro darmowe są szczepienia. Państwa członkowskie odpowiadają, że to są kompetencje krajowe i nie można tego regulować na poziomie unijnym. Druga nierozwiązana sprawa to dodatkowe ograniczenia. Europosłowie uważają, że przy certyfikatach dodatkowe restrykcje, jak na przykład kwarantanna, nie będą potrzebne. Unijne rządy mówią, że nie zamierzają ich wprowadzać, ale chcą mieć taką możliwość w sytuacji kryzysowej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dziś ostatni dzień pisemnych matur. Za godzinę maturzyści będą pisać egzaminy z języków mniejszości narodowych, a po południu z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i fizyki w języku obcym dla absolwentów szkół i klas dwujęzycznych. Do matur przystąpiło 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W sumie rozwiążą oni zadania w ponad 1 300 000 arkuszy. Dodatkowo do egzaminów przystąpiło też 96 tysięcy absolwentów z lat ubiegłych. W tym roku w związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem maturzyści nie musieli zdawać egzaminów z przedmiotów dodatkowych, ale zdecydowana większość zdających i tak przystąpiła do tych egzaminów, bo tego wymagają uczelnie w trakcie rekrutacji na studia. Ja piszę tak, angielski dwujęzyczny, włoski, historię, geografię, fizykę, a i matematykę rozszerzałem. W tym roku nie ma też matur ustnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Świetnie rozpoczął sezon Marcin Lewandowski. Medalista Mistrzostw Świata na 1500 metrów wygrał meeting z lata Tretra z czasem 3 minuty 35 sekund i 57 setnych. Ja tutaj nie przyjechałem po wynik, tylko przyjechałem właśnie wygrać. Taka jest prawda, wiadomo. Raz, że pierwszy bieg w sezonie, jak znają mnie ludzie, to wiedzą, że jestem zawodnikiem, co się rozkręca tak naprawdę. Wynika, jak się oczekiwałem, poza tym pogoda też nie rozpieszcza, nie? Tam zimno, około 14 stopni, to nie są warunki idealne do biegania. I dlatego cieszę się bardzo, zrobiłem swoje, wygrałem przy okazji bardzo fajne otwarcie, 3:35, fajne bieganie, to zapowiada się naprawdę mega fajny, ciekawy sezon. Bardzo się cieszę i jedziemy dalej swoje. To oczywiście nic nie zmienia w moich przygotowaniach, to był jeden z przystanków do celu po prostu. Kryształową statuetkę Złotych Kolców, nagrodę za zwycięstwo w Ostrawie odebrały również Natalia Kaczmarek za wyścig na 400 metrów i Malwina Kopron za efektowne i skuteczne rzucanie młotem. Niesamowite nocne emocje w lidze NBA. Tym razem drużyny z konferencji zachodniej walczyły o ostatnie miejsca gwarantujące udział w play-offach. Przesądza o tym turniej barażowy play-in, w którym uczestniczą zespoły z miejsc od 7 do 10. Na zachodzie dopiero 7 lokatę zajęli obrońcy tytułu gracze LA Lakers. O udział w drugiej rundzie rozgrywek musieli rywalizować z Golden State Warriors. What a thriller here at the Staples Center. Co za thriller, podsumował amerykański komentator zaraz po końcowej syrenie. Lakers wygrali z Warriors 103 do 100. A zwycięstwo jeziorowcom zapewnił desperackim rzutem za trzy LeBron James. Oba zespoły grały na bardzo wysokim poziomie, podkreślił po meczu James. Warriors mają jeszcze szansę awansować do playoffs. Muszą jednak zwyciężyć z wygranym pary z miejsc 9 i 10 konferencji zachodniej. Tutaj po również zaciętym spotkaniu Memphis Grizzlies pokonali San Antonio Spurs 100-96. Mecz Warriors Grizzlies odbędzie się w piątek. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Puchar Włoch dla Juventusu. We wczorajszym finale drużyna Wojciecha Szczęsnego wygrała z Atalantą Bergamo 2-1. Numer 1 w bramce reprezentacji Polski spędził wczorajszy mecz na ławce rezerwowych, a między słupkami po raz ostatni w barwach starej damy zagrał Gianluigi Buffon. Za godzinę w sporcie korespondencja z tego meczu. Radosław Majecki nie uchronił swojego Monako przed porażką z PSG i to Paryżanie zdobyli Puchar Francji. Były zawodnik Legii przepuścił 2 gole. Jest i trzecia informacja o polskich golkiperach, niestety zła. Łukasz Fabiański nabawił się urazu kolana podczas rozgrzewki przed wczorajszym meczem West Hamu z Albionem. Marnym pocieszeniem jest wygrana Młotów 3-0. Sport w Trójce tuż po godzinie 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo jedynie w trzech miastach, Gorzów, Poznań i Wrocław. Tutaj możliwe opady deszczu i po 16 stopni. Temperatury zresztą w całym kraju bardzo wyrównane. Maksymalnie 18 w Krakowie, Katowicach czy Rzeszowie. Z tym, że poza Poznaniem, Gorzowem i Wrocławiem wszędzie przejściowe przejaśnienia i jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+. Plebiscyt Nieprzeciętni 2021. Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm.

daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo, zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Minut po godzinie 8:00, program trzeci Polskiego Radia i magister Michał Migała, który zabierze nas teraz do 20 kwietnia 1991 roku. Trzy dekady temu. W stolicy mamy dziś dzień pieszego pasażera. Nie jeżdżą autobusy ani tramwaje. A to z powodu strajku komunikacji miejskiej. Odbyła się kolejna, oczywiście nieudana runda rozmów między strajkującymi a władzami stolicy. Dlatego Warszawa stała się miastem pieszym, co przy tej pogodzie nie jest aż tak niewygodne. Na pewno wygodne dla taksówkarzy, którzy wykorzystując sytuację mówią ludziom, że licznik to tylko informacja i trzeba zapłacić 5 razy więcej. I cóż, nawet nie ma gdzie później zadzwonić ze skargą, bo mamy w Polsce ogromny niedobór telefonów. W Europie jest to jeden z najgorszych wskaźników. Jednak Polska Poczta Telefon i Telegraf i ten problem chce rozwiązać. Dzięki kredytom rządu hiszpańskiego powstanie w kraju nowoczesna sieć telefoniczna. I owszem, sieć będzie nowoczesna, ale niezbyt rozgałęziona. Starczyło tylko na połączenie głównych centrali między sobą. Kabla do abonenta już nie starczy, ale zawsze jest to krok w dobrą stronę. I tym optymistycznym akcentem na dziś kończymy. Michał Migała, dziękuję. Michał Migała naturalnie wróci jutro z kalendarium muzycznym. Tymczasem AC/DC, Realize i 19 minut po godzinie 8:00. 22 minuty po 8. Nie będziemy już musieli udowadniać komputerowi, że jesteśmy prawdziwym człowiekiem. Zabezpieczenie CAPTCHA, które blokuje wysyp spamu i reklam na stronach internetowych, zostanie zmienione, czyli wszystkie te uzupełniania, wpisywania trudnych często do odszyfrowania znaków, zostanie to wymienione na nowocześniejszy system. Pojawiają się głosy, że ten system CAPTCHA, obecnie funkcjonujący, dyskryminuje na przykład osoby niewidome z powodu rozwiązań stricte graficznych, a zdarzały się też przypadki tego, że po prostu to zabezpieczenie było nieskuteczne, bo ktoś napisał algorytm, który sobie z nim radził. Poradzono sobie z zabezpieczeniem CAPTCHA w 32 sekundy, tyle średnio to zajmuje. Natomiast nowe rozwiązanie to jest urządzenie Cryptographic Attestation of Personhood. Chodzi o wyspecjalizowane urządzenia USB, które mają pełnić rolę zaufanych kluczy bezpieczeństwa. No i teraz pytanie, czy żeby nie było tego CAPTCHA, to ja będę musiał mieć cały czas włożony coś w port USB. Zatem nie wiem, czy to nie jest trochę strzelanie do komara z armaty, ale jest to jakiś postęp zdecydowanie. Jak nie musimy tego wpisywać, tylko po prostu sobie wchodzimy na stronę. Jeszcze jak ja sobie przypomnę, jak wyglądały strony internetowe na początku XXI wieku, jak trzeba było polować myszką na uciekający krzyżyk, żeby zamknąć reklamę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut do 9. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Bon mieszkaniowy w dwóch wariantach to nowy rządowy program dopłat i gwarancji, który ma pomóc w zakupie mieszkania lub domu. Bon w wariancie rodzinnym jest kierowany do rodzin z trójką dzieci. Drugi wariant, społeczny, do osób wolnych, mówi Anna Kornecka, wiceminister rozwoju. Bon społeczny jest realizowany w społecznych inicjatywach mieszkaniowych, TBS-ach lub spółdzielniach mieszkaniowych. Jest adresowany do osób o niskich dochodach, mniejszych rodzin, takich, których nie stać dzisiaj na zakup mieszkania, nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową. Ale mamy jeszcze drugi filar, bon rodzinny. Bon rodzinny jest adresowany do rodzin z co najmniej trójką dzieci albo takich, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością. Takie rodziny będą mogły liczyć na wsparcie, dotacje, nawet 100 tysięcy złotych i więcej, jeżeli liczebność rodziny jest większa, bez żadnego kryterium dochodowego, bez kryterium wielkości bądź wartości mieszkania. Trzecim filarem nowego programu są gwarancje dla obu grup. Mają zagwarantować osobom w młodszym wieku, młodym rodzinom wkład własny do kredytu bankowego. Czyli są to osoby, które mają zdolność kredytową, ale nie mają tak dużych oszczędności, będą mogły te swoje własne środki przeznaczyć na przykład na wykończenie mieszkania. Gwarancje, jak dodaje wiceminister, mają także działać stabilizująco na rosnące ceny nieruchomości. Właśnie nasze instrumenty mają pomóc Polakom poradzić sobie z tą trudną sytuacją, też trudną sytuacją ekonomiczną, w której mieszkania potrafią kosztować nawet po 500 000 złotych i więcej w dużych miastach. Bony mieszkaniowe będzie można realizować w roku następnym po otrzymaniu bonu. Program zacznie obowiązywać najprawdopodobniej w styczniu przyszłego roku. Zostańmy przy ulgach. Ministerstwo Finansów zapowiedziało ulgę podatkową na dostosowanie pojazdów do systemu opłat autostradowych ETOL. Od dochodu będzie można odliczyć do 500 zł na każdy pojazd wyposażony w urządzenia służące do poboru opłat. Będą to mogły być urządzenia zakupione, jak i leasingowane. To wszystko w tym serwisie. Ekonomia powróci na antenę przed godziną 10. Zapraszam. Deszczowo w Gorzowie, w Poznaniu i we Wrocławiu. Oprócz tego w całym kraju słonecznie, temperatury od 16 stopni na północy, przez 18 w centrum, po nawet 19 w Katowicach, Krakowie czy Rzeszowie. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Uwielbiam te nasze babskie zakupy. Zawsze kończą się tak samo. W Hebe. I trudno się dziwić, skoro w Hebe są takie okazje. Zobacz, zestaw Biolik w świetnej cenie. Wow, moje ulubione kosmetyki Biolik razem. Jest serum nawilżający Biolik, które sprawia, że moja skóra staje się miękka i sprężysta. I jeszcze serum pod oczy. Te chłodzące kuleczki tak przyjemnie masują skórę. A cienie i zmarszczki pod oczami znikają w mgnieniu oka. Właśnie czegoś takiego szukałam. Ty też już teraz przyjdź do Hebe. Albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut do 9. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. A za chwilę Landberry w Trójce. I don't ever wanna feel

Hanna Gronkiewicz-Waltz była wiceprzewodniczącą przez wiele lat, jedną z liderek Platformy, prezydent Warszawy. Uważam, że jesteśmy w trakcie wewnętrznej dyskusji. Od wtorku wieczorem, gdzie mieliśmy bardzo długie spotkanie parlamentarzystów Platformy, uważam, ten najtrudniejszy moment w dyskusji jest już za nami, bo brakowało takiego spotkania i uważam, że teraz spokojnie, z determinacją ruszamy do działania. Zawsze jest tak, że gdy organizacja ma 20 lat i tysiące ludzi, to co jakiś czas zdarzają się napięcia. W partiach wodzowskich co najwyżej to jest migrena wodza, a u nas po prostu jest demokracja. Ludzie mówią, co myślą. Czasem języki za bardzo czasem za to wylatują z partii, po prostu. Jeśli atakują partię i kierownictwo, czasem nie ma innego wyjścia. Natomiast wydaje mi się, że nie ma nikt żadnych wątpliwości, że Platforma Obywatelska jest jedną z najbardziej demokratycznych partii w Polsce, takich, gdzie no, ludzie mają swoje osobowości, czasem bogate i trudne, i zapanować nad tym nie jest to takie proste. Tutaj nie ma ruki paszwam, tu każdy ma swoje zdanie. Każdy ma swoje zdanie. Usłyszeliśmy na przykład zdanie posła Zalewskiego oraz Rasia. Czy ci panowie mają szansę, żeby do Platformy wrócić? Odwołują się do sądu koleżeńskiego i sąd koleżeński na pewno bardzo wnikliwie rozpatrzy ich prośbę. Zdarzały się takie powroty i tutaj już zarząd krajowy żadnej władzy nie ma. Cieszący się zaufaniem wybierani członkowie sądu koleżeńskiego rozpatrzą tutaj wszystkie za i przeciw. To jest też element demokratyczności Platformy. A co Platforma chce zaoferować Polakom, obywatelom, żeby jednak poparcie dla tego ugrupowania wzrosło? No to jest kilka spraw, powiem bardzo hasłowo. Po pierwsze, odwołać się do ludzi, którzy pracują, bo nie można dzielić Polaków, nie powinno się dzielić Polaków na bogatych, klasę średnią, mniej zamożnych. Wszyscy jesteśmy tutaj razem i na jednym wózku jedziemy. Trzeba takiego państwa, które będzie promowało tych, którzy chcą pracować. Czasem nie wszyscy mogą, ale którzy chcą się uczyć i pracować. To jest jakby sedno wizji Polski i Platformy. A teraz tego nie ma? Odsunąć PiS od władzy. To jest jasne i to jest w DNA Platformy. Choć to nie jest tak, że tylko chcemy być antypisem i w tym celu budować szerokie poparcie, budować szeroki blok opozycyjny i po trzecie walczyć na dole, walczyć w powiatach, przekonywać ludzi, nie w wielkich miastach, gdzie nasze poparcie jest nieustająco wysokie, gdzie mamy prezydentów, samorządowców, tylko tam, gdzie jest najtrudniej. Tak robiliśmy w 2016 roku po porażce wyborczej. Ruszyliśmy w Polsce. To były ciężkie często spotkania, szczere bardzo, ale coś takiego daje siłę. Ja nie należę do polityków, którzy wierzą w cudowne sztuczki, w jakieś fantastyczne pomysły, tylko po prostu w pracę popartą budową wiarygodności. I myślę, że taki potencjał, jaki my mamy, kilkuset czy kilka tysięcy doświadczonych, mądrych, pracowitych osób, to życzę innym partiom, żeby taki potencjał miały. Trzeba go tylko wykorzystać. Panie przewodniczący, mówi pan, że będziecie promować pracę, ludzi pracy, no ale mówi pan to w momencie, kiedy bezrobocie w Polsce jest najniższe w Unii Europejskiej, w momencie, kiedy Zjednoczona Prawica deklaruje, że to umowa o pracę, etat będzie tą promowaną formą zatrudnienia i będzie odchodziła od umów cywilnoprawnych, tak zwanych umów śmieciowych. Mówi to pan w momencie, kiedy zaproponowany został Polski Ład, który ma jednak tych najmniej zarabiających Polaków, a tych jest też przecież najwięcej, bo na tym Polskim Ładzie ma skorzystać 18 milionów Polaków. Mówi pan, że wy będziecie promować ludzi pracy. No to się dzieje, no, chyba, dokładnie, tak? O tym, panie redaktorze, praca nie jest problemem, tylko dobrze opłacana praca. Sam pan redaktor mówi, ile większość Polaków zarabia. To zresztą nie jest kwestia jakoś tam ostatnich miesięcy. To jest coś, co wszyscy politycy, dziennikarze zauważyli kilka lat temu. Były różne pomysły na to. My w kampanii w 2015 roku przedstawialiśmy taki mechanizm podwyższania zarobków w zupełnie innej organizacji podatków. PiS w gruncie rzeczy niewiele przez te parę lat zrobił po to, aby przebudowywać te relacje. I wydaje mi się, że tutaj, jeśli są w tych propozycjach ładu dobre rozwiązania, takie jak podwyższanie kwoty wolnej od podatku na przykład, no to będziemy je oczywiście popierać. Natomiast ja jestem za taką merytoryczną dyskusją. To są bardzo poważne rzeczy. W innych krajach takiego zwrotu radykalnego dokonuje się po często wieloletniej dyskusji i w konsensusie, tak żeby to nie było elementem jakichś takich bieżących emocji politycznych. Więc ja chcę powiedzieć, że Platforma Obywatelska będzie za tymi rozwiązaniami, które każdemu Polakowi, który pracuje, a ten, który nie może pracować, trzeba mu oczywiście pomagać, daje godną płacę. To jest najważniejszy problem w tym momencie. Są ludzie, którzy po prostu zarabiają bardzo mało i co gorsze, nie mają żadnej perspektywy, że za 5-10 lat będą zarabiać więcej, bo to jest problem. Można zarabiać na początku mało, jeżeli ma się ścieżkę awansu, wsparcia i pracowitość będzie nagrodzona, a teraz tak nie jest. Panie przewodniczący, przejdźmy do kolejnych tematów. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie adopcji przez pary jednopłciowe. W tym rozporządzeniu jest napisane wprost, że w każdym państwie członkowskim muszą być takie adopcje uznawane. To znaczy, jeżeli w Holandii jest para jednopłciowa, która adoptowała dzieci, to w Polsce musi być to zaakceptowane, że tak jest w sensie formalno-prawnym uznane. Czy pan się zgadza z takim rozporządzeniem? Nie znam szczegółów, słyszę o tym od pana. To są bardzo delikatne sprawy i ciekaw jestem, jakie tutaj jest stanowisko, jeśli to Komisja Europejska przygotowuje, jak do tego podchodzi polski komisarz, przecież to jest przedstawiciel obecnego obozu rządzącego. Takie sprawy, które mogą budzić tak ogromne emocje między państwami, powinny w jakby maksymalnym konsensusie i precyzji być załatwiane. Ja nie chcę tutaj jakiejś rzeczy powiedzieć, nie znając tego projektu. Na pewno problem jest do regulowania, nie ma co do tego wątpliwości, skoro w jednych krajach jest tak, a w innych jest inaczej. Natomiast chrońmy polską debatę publiczną. Ale rzeczywiście jest problem do uregulowania, bo w jednych krajach jest tak, a w drugich jest inaczej i powinno tak pozostać, jeżeli te państwa sobie tak życzą, tak? Być może. Natomiast jak mówię, skoro Komisja Europejska, gdzie są przedstawiciele rządów, też polskiego rządu, uznaje, że ten problem jakoś istnieje. Nie słyszałem jakiegoś głosu pana Wojciechowskiego protestującego, to należy to przyjąć, że w swej mądrości komisarze zastanawiają się nad uregulowaniem różnych kwestii. Natomiast zapewne do decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, innych gremiów tutaj jest bardzo daleko, więc nie dolewajmy oliw do takich ogni, bo... Myślałem, że pan redaktor mnie zapytał o paszporty covidowe, bo nad tym Komisja Europejska pracuje i to na pewno jest duży temat, też budzący spore emocje. Jak najbardziej. Polski rząd deklaruje, że przystąpi do tych paszportów, że jest taka możliwość. Jak pan to ocenia zatem? Sądzę, że to jest dobra droga, to znaczy trzeba szukać takich rozwiązań, oczywiście nie jakoś przymusowych, ale które promują to, że ludzie się szczepią. Uważam, że jesteśmy w Polsce na dramatycznym zakręcie, gdzie mamy mnóstwo szczepionek, a ludzie przestają się szczepić. Dochodzimy do tej połowy, 50%. Daleko to jest od celu, który rząd, eksperci sobie stawiają. I uważam, że teraz powinniśmy wszelkimi sposobami promować szczepienia. Znaczy jak najmniej obowiązku takiego wprost. Natomiast wiele instrumentów, które będą ludzi zachęcały do tego, żeby po prostu się szczepili. Zdrowie, gospodarka, cały czas ta promocja trwa. Nie wiem, czy pan podróżuje po Warszawie. Pewnie tak. Bardzo dużo banerów pojawiło się ze znanymi sportowcami na mieście. No i bardzo dobrze, natomiast wolałbym, żeby, nie wiem, biskupi, księża apelowali z ambon o to, czyli żeby trwoga, wierni to do Boga się szczepili. Proszę? Jak trwoga, to do Boga. Uważam, że każdy, który ma wpływ na ludzi, który jest opiniotwórczy, wójt, burmistrz, ksiądz proboszcz, dyrektor biblioteki szkoły, powinni się w tę akcję włączyć. To jest naprawdę poważna kwestia i wydaje mi się, że rząd trochę tego nie docenił. Początkowo pewnie było za mało szczepionek i były obawy, żeby szeroko ruszyć z jakąś promocją, a teraz jest trochę za późno, bo jak widać, całe mnóstwo ludzi, także młodych, po prostu się nie szczepi, już nie mówiąc o tym, że w tych najstarszych grupach wiekowych, gdzie no po prostu to powinno być coś oczywistego, ludzie się nie szczepią. Oczywiście inna sytuacja jest takich, którzy na przykład mają powyżej 80 lat i nie jest tak prosto gdzieś przyjechać za internet. Tu państwo, samorząd powinny działać i na szczęście i dzisiaj te szczepionki są dostępne. Ja sprawdzałem, że wystarczy kilka razy w systemie internetowym odświeżyć, żeby pojawiły się nowe terminy nawet na kilka dni do przodu. Po prostu troszeczkę cierpliwości i na pewno termin się znajdzie. No tak, ale to trzeba mieć ten internet i taką świadomość jednak dla kogoś, kto ma więcej niż 80, chociaż znam dynamicznych 80-latków w internecie i to jest fantastyczne. Natomiast jest wielu ludzi, którzy nawet nie, że są wykluczeni, tylko po prostu jakby są poza ale takim mają, światem klikania. Dzieci mają wnuków, którzy mogą pomóc, do czego zachęcamy. Panie przewodniczący, tak gdyby pan dzisiaj analizował strategię Platformy Obywatelskiej w sprawie Funduszu Odbudowy, to Platforma postąpiłaby tak samo, patrząc na sondaże i patrząc, jak krytycznie ocenili waszą strategię wyborcy? No nasi wyborcy zrozumieli, tutaj były badania ogółu wyborców, to cokolwiek robimy, trzeba brać pod uwagę, że to wszyscy, także wyborcy PiS-u wtedy oceniają Platformę. Natomiast chcę podkreślić, że ta droga się nie zakończyła. Senat zapewne przyjmie preambułę do tej ustawy ratyfikującej. To wszystko wróci do Sejmu, więc myślę, że mądrzy śledzący sprawę wyborcy będą widzieli, co się dzieje i ta inicjatywa Senatu wpisująca właśnie w formie preambuły niepoprawki pewne rozwiązania i zastrzeżenia jest dobrą drogą. Po co było tyle mówić o poprawkach, skoro i takich nie będzie? Zwrócę uwagę, że prezes Kaczyński głosował za preambułą treści, natomiast sam widać prezes w przeciwieństwie do swoich podwładnych, no dostrzegł potrzebę tutaj jakiegoś uzupełnienia czy dokumentowania tej ustawy. To marszałek Grodzki nie zna zasad, skoro mówi o poprawkach, których nie można było wprowadzić, a więc nie będzie tych poprawek, będzie preambuła. Tutaj zdania prawników były oczywiście podzielone. Ja byłbym ostatnią osobą, która by umniejszała znaczenie Sejmu bądź Senatu. Myślę, że tutaj powinni politycy się jakby dobrze porozumiewać. Co do tego, że Sejm i Senat mają tutaj ogromną władzę i mogą różne rzeczy robić, wprowadzać poprawki do ustaw czy preambuły. Ja w tym naprawdę niczego złego nie widzę. To nie jest tak, że... I zwłoki jakby pan też nie dostrzega, jeśli chodzi Senat o pracę Senatu. Dni. Senat ma 30 dni. Widzę każdego dnia pracę Senatu, wysłuchania, komisje, analizy i z tego, co słyszę, w 23 z tych 30 dni Senat będzie przyjmował tę ustawę. Co może spowodować, że ratyfikujemy ten dokument jako jedno z ostatnich państw Unii Europejskiej. A kiedy on został skierowany do ratyfikacji przez rząd, to naprawdę tutaj nie poniżajmy demokracji, uznając, że wszystko musi być zawsze w ciągu kilku godzin, bo rząd nie zdążył, bo rząd się kłócił, bo premier Morawiecki z ministrem Ziobro się nie mogli dogadać. Czyli Senat wszystko zrobił lege artis. Dziękuję serdecznie w takim razie za rozmowę. Z nami był Platformy Obywatelskiej, wiceszef tej partii, poseł Tomasz Siemoniak. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.